أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَمَّا بَعْدُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ İlâ âhiril âyât Sadakallâhul azîm. Muhterem müminler, birlikte Kasas suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde 70. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 70. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar inşallah surenin sonuna kadar bitirmiş olacağız. Bugün okumuş olduğum 70. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَهُوَ اللّٰهُ O Allah'tır. La ilahe illa huve. Allah'tan başka ilah yoktur. Lehul hamdu fil ula vel ahireh. Dünyada da ahirette de hamd, övgü Allah'a aittir. Ve lehul hukmu, hüküm, hakimiyet, hikmet ona aittir. Ve ileyhi turcaun, dönüşünüz de ona aittir. Evet, o Allah'tır. وَهُوَ اللّٰهُ O Allah'tır. Lugat kitaplarında Allah isminin bir karşılığı yoktur. Rabbimizin tüm isimlerinin, tüm sıfatlarının bir karşılığı, bir anlamı var bildiğimiz ama Allah isminin bir karşılığı yoktur. Allah ismi Rabbimizin özel ismidir. لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ Ondan başka ilah yoktur. Çektiği yere gidilecek, arzuları yerine getirilecek, yasaları uygulanacak, Allah'tan başka ilah yoktur. Bu bir haber cümlesi değil, hüküm cümlesidir. Yani Allah'tan başka ilah olmamalı. Bir kişinin hayatında Allah'tan başka ilah olmamalı. Lehul hamdu fil ula vel ahireh. İşin başında da sonunda da hamd Allah'a aittir. Bir Müslüman bir işe başlarken elhamdülillah der, o işe başlama imkanını Allah verdiği için, bir işi bitirdiği zaman Müslüman elhamdülillah der, çünkü o işi bitirmeyi ona Allah lütfetmiştir. Her işin başında elhamdülillah, her işin sonunda elhamdülillah. Bu ayetin bir ikinci manası da, لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ Hem dünyada hem de ahirette hamd Allah'a aittir. Müslümanlar dünyada Allah'a hamd ederek bir hayat yaşarlar. Ahirette de cennete girdikleri zaman yine Müslümanlar Allah'a hamd ederler. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ Cennete giren Müslümanlar şunu söyleyecekler. Bize hidayet eden Rabbimize hamdolsun. Dünyada bize cennet yollarını gösteren Rabbimize hamdolsun. Dünyada kitaplar ve elçiler göndererek bizim cennet yollarımızı açan, cehennem yollarımıza barikatlar koyan Rabbimize hamdolsun. Eğer Allah bize dünyada kitaplar ve elçiler göndererek cenneti kazanacağımız amelleri tanıtmasaydı, bize cennet yollarını açmasaydı, biz şu anda bu cenneti elde edemeyecektik. Elhamdülillah ki Allah bize hidayet etti. Elhamdülillah ki Allah dünyada bize cennete gidiş yollarını gösterdi diye dünyada hamd içinde bir hayat yaşayan müminler cennette de Allah'a o hamdlerini sürdürecekler. Ve lehul hukmu hikmet Allah'a aittir. Hakimiyet Allah'a aittir. Hayata hakim olan Allah'tır. Ama şu anda insanlar da hükmediyorlar. Hem de çok hızlı hükmediyorlar. Şu şudur, şu da şudur, bu da budur. Öyleyse şu da kafirdir, şu da müşriktir diye bakıyoruz şu anda insanlar, hükmediyorlar. Yani Allah'ın damgasını ellerine almışlar, insanları tekfir etmeye çalışıyorlar. Çevrelerinde tekfir edecek kimse kalmayınca da bu sefer kendi kendilerini tekfir etmeye başlıyorlar. Buna hakkımız yoktur. Kim mümin, kim kafir, bunu en iyi bilen Allah'tır. Bu surenin sonunda da aynı ifadeyi bir daha göreceğiz. Öyleyse bir eylemin, bir sözün, bir davranışın küfür mü, şirk mi olduğunu biliriz ama o sözü, o eylemi, o eylemin, o sözün sahibiyle bütünleştirmeye gelince orada durmasını da biliriz. Çünkü bir eylemin, bir amelin değerlendirilmesinde niyet çok önemlidir. Niyeti amelden ayırmaya hakkımız yoktur. Niyeti eylemden ayırmaya hakkımız yoktur. Mesela şu andaki Hristiyanlar, ben çok duydum, siz de duymuşsunuzdur. Diyorlar ki Müslümanlar siyah bir binaya tapınıyorlar. Kabe'yi kastediyorlar. Diyorlar ki Hristiyanlar, Müslümanlar siyah bir taşa tapınıyorlar. Siyah bir taşa ibadet ediyorlar. Peki gerçekten biz öyle miyiz? Evet, biz Kabe'ye doğru dönüyoruz ama niyetimizde hiçbir zaman Kabe'ye tapınmak yoktur. Evet, biz toprağa secde ediyoruz ama toprağa tapınmıyoruz ya da Kabe'ye tapınmıyoruz. Niyeti amelden ayırdığınız zaman yanlışa düşersiniz. İşte bakın, Allah diyor ki وَلَهُ الْحُكْمُ, hüküm ona aittir. Her konuda hükmü o verecektir. وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, siz bilirsiniz, dönüşünüz Allah'adır. Tüm yaptıklarınızın hesabını ödemek üzere, tüm amellerinizin faturasını Allah'a ödemek üzere onun huzuruna dönüyorsunuz. قُلْ, de ki peygamberim, اَرَاَيْتُمْ, ne diyorsunuz? Söyleyin bakalım, şu konuda fikriniz nedir, reyiniz nedir? اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, Allah-u Teala Hazretleri kıyamet gününe kadar geceyi devamlı kılıverse, gündüzünüzü alıverse, güneşinizi, ışığınızı, ziyanızı alıverse, ya gözlerinizi kör ediverse, ışıkla ilişkilerinizi kesiverse, ya da gündüzünüzü kaybediverse, kıyamete kadar geceyi devamlı kılıverse, men ilahun gayrullahi ye'tikum bi ziyain, söyleyin bakalım, size ışık getirecek bir ilah biliyor musunuz? Gündüzü tekrar size getirip iade edecek bir ilah tanıyor musunuz? Var mı böyle birileri? Efela tesmeun, işitmez misiniz? Allah'ın bu ayetlerine kulak vermez misiniz? Tabii sürekli geceyi ve gündüzü yaşıyoruz. Onu kaybetmeyince de kıymetini bilemiyoruz. Kanıksadık adeta. İşte şu anda gecedeyiz. Çatlasanız patlasanız da gündüzü getiremezsiniz. Gündüzün de geceyi getiremezsiniz. Bakın Allah diyor ki, işitmez misiniz? Allah'ın bu ayetlerine kulak vermez misiniz? Kul, yine de ki peygamberim, şu konuda fikriniz nedir? Söyleyin bakalım. اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, kıyamet gününe kadar gündüzü devamlı kılıverse, gecenizi elinizden alıverse, yatma dinlenme imkanınızı elinizden alıverse, men ilahun gayrullahi ye'tikum bileylin teskunune fihi, içinde dinleneceğiniz, içinde uyuyacağınız, içinde dengeyi bulacağınız, geceyi size getirip iade edecek bir tanrı, bir ilah biliyor musunuz? Efela tutsurun, görmüyor musunuz? Allah'ın bu ayetlerine gözlerinizi açmıyor musunuz? Evet, gece ve gündüz Allah'ın iki ayeti, yeryüzü tanrılarının ve tanrıçalarının asla ellerinin değmeyeceği, kimsenin müdahale edemeyeceği, işte gece ve gündüz Allah'ın iki ayeti. Bakın, bundan sonraki ayetinde Rabbimiz buyurur ki, وَمِنْ رَحْمَتِهِ, onun rahmetinin gereği olarak. Evet, sadece Rabbimizin bize merhameti gereği şu anda gece nimetini kullanıyoruz. Şu anda gündüz nimetinden istifade ediyoruz. Ceale lekumul leyle ven nehara, gündüzü ve geceyi Allah sizin emrinize amade kıldı. Liteskunu fihi, birinde sükunete eresiniz, dinlenesiniz diye, gece yatıp uyuyasınız diye. Ve litebtegu min fadlihi, birisinde de gündüzün Allah'ın fazlından rızık arayasınız, çalışıp çabalayasınız diye. İşte Allah geceyi ve gündüzü sizin emrinize boyun büktürüverdi. Evet, ve min rahmetihi, sadece Rabbimizin rahmetiyle biz gece ve gündüz nimetine ulaştık. Değilse gece nimetine ulaşmak için biz bir bedel ödemedik. Gündüz nimetini satın almak için biz cebimizden bir şeyler çıkarıp vermedik. Sadece Rabbimizin rahmetiyle ulaştık. Sonunda diyor ki Allah, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, belki şükredersiniz diye, belki Rabbinize teşekküre yönelirsiniz diye, bu iki nimeti biz size sunuverdik. Şükür neydi şükür? Şükür, bir kişinin varlığını sürekli Allah'a, kulluğa sunmasının adıdır. İçinde Allah'a sunuş olan her bir söz, her bir davranış, her bir eylem şükürdür. Şükür, bir nimeti kullanırken o nimetin sahibini gündeme almaktır. Şükür, bir nimetten istifade ettikten sonra oluşan enerjiyle o nimetin sahibine kulluğa koşmaktır. Şükür, bir nimeti kullandıktan sonra o nimetin sahibine saygıyla dolup taşmak, ona teşekkür etmektir. Ve yevme yunadihim, bir gün gelir Allah kullarına şöylece nida eder. Fe yekulu, der ki, eyne şuraka iyellezine kuntum tez'umun, hani şu bana ortak bildikleriniz nerede? Hani dünyada benim yasalarımı uygulamakla birlikte birilerinin yasalarını da uygulamadan yanaydınız. Birilerini de bana ortak kabul etmeden yanaydınız. Dünyada bana sığınmakla birlikte birilerine de sığınmadan yanaydınız. Dünyada bunaldığınız, daraldığınız zaman yetiş ya Rab diye beni yardıma çağırmakla birlikte yetiş ey falan ey filan diye birilerini de yardıma çağırmadan yanaydınız. Hani o ortaklar nerede? Bakın, benim yanımda sizin bana ortak koştuklarınızın hiçbirisini göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Eğer gerçekten onlar benim ortaklarım olsaydı, sizi yargılayacağım şu ortamda onlar da bulunmalıydı, onlar da yargılamalıydı. Hani onların hiçbirisi yoktur. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا, o gün her bir ümmetten bir şehit, bir şahit çıkarırız. فَقُلْنَا, deriz ki, هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ, hadi bakalım şu burhanlarınızı, kesin delillerinizi getirin bakalım deriz. Allah şunu anlatıyor. Kıyamet günü her bir ümmeti getirecekmiş, her bir toplumu. O topluma gönderilen elçiyi de şöyle karşılarına koyacakmış Allah. O topluma şunu soracakmış. Dünyada bana şirk koşuyordunuz. Dünyada beni ortaklı kabul ediyordunuz. Hadi bakalım şu küfürlerinize, şu şirklerinize bir burhan getirin, bir delil getirin. Kitaplarımın birisinden bir delil gösterin. Elçilerimin bir tanesinin ağzından bu küfürlerinize, bu şirklerinize bir hadis, bir delil getirin bakalım. İnsanlardan delil isteyecek Rabbimiz. Mesela Hristiyanlar Allah kendilerine öyle bir şey emretmediği halde ruhbanlık diye bir şey ihdas ettiler. Kadınlarla evlenmeyeceksiniz Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsanız. Eğer herhangi bir azanızla bir günah işlemişseniz, o azanız sebebiyle cehennemde yanmaktansa dünyada o azayı taşımayın, sökün, kesin, atın. Gözünüzle bir harama bakmışsanız çıkarın gözünüzü. Tenasül organınızla bir günah işlemişseniz kesin atın onu. Ya da 30 sene yıkanmayın, su yüzü görmeyin, temizlik yüzü görmeyin. İşte bu ruhbanlıktır. Allah Hristiyanlara böyle bir şeyi farz kılmadığı halde bunu uydurdular ya, Allah diyecek ki, hadi bakalım kitapların birisinden buna bir delil getirin. Elçilerimin bir tanesinin ağzından böyle bir şey duyduğunuza dair bir burhan getirin. Ya da biz Müslümanlara diyecek ki, 15. asra kadar bu ümmetin içinde bilinmeyen bir rabıtayı, rabıta denen bir şeyi kulluk diye bana İhdas ettiniz. Hadi bakalım kitaplarımın bir tanesinden bu konuda bir delil getirin. Peygamberlerimin bir tanesinin ağzından bir hadis getirin diye Yarın soracak Allah. Kim ne iftira etmişse, din adına kim ne uydurmuşsa, kim ne bid'at ortaya atmışsa, Allah o konuda burhan isteyecek, delil isteyecek. Fe'alimu, insanlar o zaman anlayacak ve bilecekler. Ennallâhe, ennel hakka lillâhi. Hak Allah'a aittir. Hak Allah'ın dedikleridir. Doğru Allah'ın dedikleridir. Allah'ın dediklerinin dışında, Allah'ın kitabının ve peygamberinin sünnetinin dışında, din adına, kulluk adına, ibadet adına kim ne bid'at ortaya koymuşsa, hepsi batıldır. İnsanlar anlayacaklar ki, ennel hakka lillah, hak sadece Allah'a aittir. Doğru sadece Allah'a aittir. Ve zalle anhum ma kanu yefterum, iftiracıların hepsi de onları terk edip gitmiştir. Uydurdukları tanrıları ya da onlara din belirlemeye çalışanların hepsi onları satmıştır. Onları terk edip kaçıp gitmiştir. Bundan sonra tarihten bir örnek verecek Rabbimiz. Çok zengin bir kişiden bir örnek verecek. Bu örnekle bize gerçekten çok hayati bilgiler sunacak Rabbimiz. İnşallah onu da tanımaya başlayalım. İnne Karune kâne min kavmi Musa. Muhakkak ki Karun Musa'nın toplumundandı, Musa'nın kavmindendi. Karun Müslümanlardandı, Karun İsrailoğullarındandı. Müfessirlerimizden kimileri demişler ki Karun Musa Aleyhisselam'ın amcasıydı, kimileri amcasının oğluydu demişler. Onu bilmiyoruz, o kesin değil ama en azından şunu kesin olarak biliyoruz ki Karun Musa Aleyhisselam'ın toplumundandı, yani İsrailoğullarındandı, yani Müslümanlardandı. Febaga aleyhim, ama Karun kendi toplumuna karşı, Müslümanlara karşı azgınlaştı, tağutlaştı. Bunu şöyle anlıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan hem Müslüman olsun, hem kafirlerin safında olsun. Bir insan hem ezilenlerden olsun, hem de ezenlerin safında olsun. Bir adam hem mazlumların üyesi olsun, hem de zalim firavunun desteğinde, zalim firavunun safında olsun. İşte febaga aleyhim ifadesini böyle anlıyoruz. Karun firavunun desteğindeydi, tüm mal varlığıyla firavunu destekliyordu. Allah için söyleyin, Karun tüm mal varlığıyla firavunu desteklemeseydi, firavun olabilir miydi? Asla. Bel'am din adamı, o da Müslümanlardandı. Firavunun her sözüne, firavunun her davranışına dinden fetva bularak, firavunun zulmünü insanlara şirin göstererek, böylece firavunun desteğinde olmasaydı Bel'am, firavun olabilir miydi? Elbette olamazdı. Hani bir balta hikayesi var ya, ormanda ağaçlar toplanmışlar, baltadan dert yanmaya başlamışlar. Diyorlar ki, ya şu balta olmasa kimse bize kıyamaz, kimse bizim işimizi bitiremez diye dert yanarlarken, ağaçların içinden umur görmüş yaşlı bir ağaç diyor ki, susun susun kesin tartışmayı. Bizden birisi o baltaya sap olmasaydı, o baltanın bize karşı yapabileceği hiçbir nane yoktu. Biz bizden çekiyoruz diyor. Bakın bu adam da öyle. Hem Müslüman, hem de firavunun safında, hem mazlumların üyesi, hem de zalimlerin safında, firavuna destek veren bir hain. Rivayetlere göre Tevrat'ı en iyi okuyan kişi Karun'muş. Tevrat'ı en iyi bilen, en iyi okuyan kişi Karun'muş. Tıpkı Bel'am gibi, tıpkı Samiri gibi Musa Aleyhisselam'a destek verecek yerde, kendi kavminin hizmetinde olacak yerde, kavmini ezmek üzere Firavun'la birlikte olmuş Karun. Bizde de var böyleleri değil mi? Bizim toplumda da pek çok böyleleri. Dışarıdaki kafirlerin hatırına içerideki kardeşlerini ezen, içerideki kardeşlerine başörtüsü zulmünü yaşatan, gözyaşları döktüren nice zalimler, nice hainler var bizde de. Dışarıdaki kafirler hatırına kardeşlerine zulmeden, dindaşlarına zulmeden nice zalimler var. Evet, Allah diyor ki, وَاَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ Biz Karun'a hazineler verdik. مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُسْبَةِ اُلِ الْقُوَّةِ Karun'a verdiğimiz hazinelerin anahtarlarını bir grup insan zor taşıyordu. Anladınız değil mi? Burada el-usbe kelimesi Arapçada en az 40 kişiyi içerir. Demek ki Karun'un hazinelerinin anahtarlarını en az 40 kişi, daha fazla da olabilir, bir grup zor taşıyordu. Allah Karun'a hazineler vermişti. Dün Mısır'ın hazineleri Yusuf Aleyhisselam'ın elindeydi. Aradan bir 300 yıl geçmiş, Karun'un elinde. Peki Allah Karun'a niye vermişti o hazineleri? Biraz sonra Müslümanlar ona söyleyecekler ya da Musa Aleyhisselam ona söyleyecek. Bakın, اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ Kavmi ona dedi ki, kavmi Karun'a dedi ki, ya Musa Aleyhisselam ya da Karun'u uyarmayı din bilenler, Karun'u uyarma işini kendilerine görev bilen Müslümanlardan bir grup, bakın dediler ki, لَا تَفْرَحْ Gururlanma ey Karun, kibirlenme, coşma, kendini kaybetme, dengeni kaybetme, kibirlenme, azma, azgınlaşma. İnnallâhe la yuhibbul ferihin. Şunu unutma ki Allah kendi verdikleriyle gururlananları, kibirlenenleri asla sevmez. Allah verdikleriyle kibirlenenleri asla sevmez. Allah bu malı sana Allah'a düşmanlıkta kullanasın diye vermedi ey Karun. Allah bu malı mülkü sana insanlara hava atasın diye vermedi ey Karun. Gururlanma, kibirlenme. Peki niye vermiş Allah o malı, o mülkü Karun'a? Bakın Musa Aleyhisselam ya da Müslümanlar diyorlar ki: "Vebtagi fima ataka Allahu ddaral ahirete." Ey Karun, sana verilen bu servetlerle ahiret yurdunu ara. Cenneti kazanmaya çalış. Çünkü Allah bu nimetleri, bu malı, mülkü sana bunun için verdi. Sonra diyorlar ki: "Vela tense nasibeke mine dünya." Dünyadan da nasibini unutma. Allah bütün bu malı, mülkü sana cenneti kazanman için, ahiret yurdunu kazanman için verdi. Bütün planını, bütün programını ahiret yurdunu kazanmaya teksif et ey Karun, ama dünyadan da nasibini unutma. Müslümanlar bu tür ayetleri duymaya görsünler, cımbızla sökerler Kur'an'dan, Allah'ın istemediği anlamları yüklerler ve kendilerine göre bu ayetleri anlamlandırırlar. Ne diyorlar? Bak bak, Allah diyor ki dünyadan da nasibini unutma diyor. Demek ki dünyadan da nasibimizi unutmayacakmışız. Dünyadan da zevk alacakmışız. Dünyadan da kam alacakmışız. Planımızı, projemizi dünyalık adına yapacakmışız. Dünyayı da kucaklama sevdasına kapılacakmışız. Bak Allah öyle diyor. Hayır ya, bu ayeti kerimede Allah öyle bir şey demiyor. Müslümanlar ya da Musa Aleyhisselam Karun'a öyle bir şey demiyorlar. Ne diyorlar ya? Şunu diyorlar: ey Karun, şu anda elindeki mal varlığının, nimetlerin tümünü Allah sana bu dünyada ahiret yurdunu kazanman için vermiştir. Ahireti kazanmaya bak. Ama dünyada da yaşadığına göre bunu elbette dünyada kazanacaksın. Dünyadan da nasibini ihmal etme, nasibini unutma. Ne demek o? Yani yemeği içmeyi terk ederek, ahireti kazanacağım diye kendini ihmal ederek kendini ölüme terk etme. Ahireti kazanacağım diye gece gündüz ibadet edeceğim diye hanımını ihmal edip, kendini ihmal edip zinaya düşüp de ahireti kaybedenlerden olma. Yani dünyadan nasibini unutma. İşte bu. Bu ayeti kerimede anlatılan bu. Bakın sevgili peygamberimiz Selman Efendimiz'e diyor ki, Selman-ı Farisi Efendimiz'e: ey Selman, bir saat dünyaya, bir saat de ahirete. Bu dengeyi iyi anlamak zorundayız. Bir saat dünyaya, bir saat de ahirete. Bakın Ebu Bekir Efendimiz tüccardı, bir ortağı vardı. Bir gün kendisi gidiyordu Peygamber Efendimiz'in huzuruna ayet ve hadis öğrenmeye. Ortağını dükkanda bırakıyordu. Dönüşünde sevgili peygamberimizden öğrendiği ayet ve hadislerini ortağına anlatıyordu. İkinci gün kendisi dükkanda kalıyor, ortağını gönderiyordu Peygamber Efendimiz'in huzuruna. Ortağı öğrendiklerini Ebu Bekir Efendimiz'e gelip anlatıyordu. İşte bir gün dünyaya, bir gün ahirete dengesini öyle anlayacağız. Hazreti Ali Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde tüm mal varlığını Mekke'de bırakıp gelmişti. Peygamber Efendimizin kızı Fatıma annemizle evlenmek üzereydi. Mehir için bir şeyler kazanayım diye bir Yahudinin hurma bahçesinde hurma toplayarak bir şeyler elde etmeye çalışıyordu. Kuşluk vaktine kadar 3 sepet, 5 sepet topluyordu hurmayı. O kadarcık parayı alıp ayrılıp gidiyordu. Bir gün Yahudi elinden tuttu Ali Efendimizin, dedi ki, ey Ali, sen bu tempoyla akşama kadar hurma toplasan en az 50 sepet hurma toplarsın. 50 sepetlik parayı alıp gitmek dururken kuşluk vakti 3-5 sepet hurma parasıyla niye iktifa ediyorsun, nereye gidiyorsun deyince Ali Efendimiz buyurdu ki, vallahi ben bugünün rızkını kazandım, yarına Allah kefildir. Şimdi de gidip sevgili peygamberimizin femi saadetlerinden ayet ve hadisleri öğrenmeye, duymaya gidiyorum. İşte ölçü bu. Bakın bu ayeti kerimede Rabbimizin ifadesi şöyle, elindekilerle ahireti kazanmaya çalış ey Karun, ama dünyadan da nasibini unutma. Ve ahsin kema ahsanallahu ileyke, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Allah'ın sana verdiği gibi sen de insanlara ver ey Karun. Bakın bu doğru orantılı. Bizden insanlara ne kadar çok bir şeyler giderse bilelim ki Allah'tan da bize o kadar çok şey gelecek. Bunu bilgi açısından söyleyeyim. Benden ne kadar çok insana bilgi ulaşırsa, ben ne kadar bu konuda gayretli olursam Allah'tan da bana o kadar çok bilgi gelecek. Allah da benim bilmediklerimi bana öğretecek. Öyleyse ey Müslümanlar, aman ha, duyduğunuz bu ayetleri sakın başkalarına anlatmayın. Sır küpü gibi kafalarınızda mezara doğru götürün, taşıyın. 0 kilometrede götürüp kafalarınızı, akıllarınızı Allah'a teslim edin. Bunu yapıyor Müslümanlar. Sanki anlatmamaya yeminliyim. Ya burada öğrendiğiniz ayetleri ne kadar çok insana duyurursanız, Allah da o kadar çok sizin bilmediklerinizi size ulaştıracak. Ya da malınızdan, mülkünüzden bir delik açar, ne kadar çok insanlara ulaştırırsanız, kesinlikle bilesiniz ve inanasınız ki, Allah'tan da size o kadar çok rızık gelecek. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ. Bir de diyor ki Musa aleyhisselam ya da Müslümanlar Karun'a, yeryüzünde fesat çıkarma, yeryüzünde Allah'ın koyduğu düzeni bozma ey Karun. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ. Şüphesiz ki Allah müfsitleri asla sevmez, düzen bozanları asla sevmez. Firavun müfsitti, Karun müfsitti, Bel'am müfsitti, Haman müfsitti. Şu anda da yeryüzünün en büyük şeytanı Amerika, yeryüzünün en büyük lanetlik toplumu İsrail, Yahudilik ve Hristiyanlık dünya, yeryüzünün en büyük ifsatçıları, yeryüzünün en büyük müfsitleridir. Bir yerlerde bozukluk gördük, orayı ıslah edeceğiz diye giriyorlar. İşte Irak'a girdiler, kimyasal silah var filan diye. 1 milyon insanın kanına girdiler. Afganistan'da 20.000 insanı şehit ettiler. Güya ıslah maksadıyla girmişlerdi. Sonunda ne dediler? Pardon, yanlış yapmışız. Pardon, yanlış yapmışız. Meğer kimyasal silah yokmuş. İyi de 1 milyon Müslümanın kanının hesabını kim verecek? Afganistan'daki 20.000 Müslümanın kanının hesabını kim verecek? Pardon, yanlış yapmışız. Pardon, hata etmişiz. Üstelik şu anda attıkları her bir merminin, attıkları her bir bombanın hesabını, faturasını Müslümanlara kesiyorlar. Şu anda onu elde etmenin kavgasını veriyorlar. Bakın şunu söyleyeyim. Düzen Allah'ın düzeni. Düzen koyma yetkisi Allah'a ait. Allah'ın düzeninden habersiz düzen koymaya çalışanların tamamı müfsittir, bozguncudur. Çünkü düzen koyucu olan Allah'ın kitabından, onun elçisinin sünnetinden habersiz yeryüzünde kim düzen yapabilecek? Bakın, Karun'u uyardı Musa aleyhisselam. Karun'u uyardı Müslümanlar. Peki Karun ne dedi? Kale, innema utituhu ala ilmin indi. Karun dedi ki, bu mal, mülk, bu servet bana bendeki bir bilgiden dolayı verilmiştir. Allah Allah, ifadeye bakın. İşte bu dünyaya Karunca bakıştır. Dünyaya Karunca bakış budur. Ayeti bir daha okuyayım. Kale innema utituhu ala ilmin indi. Bu mal, bu mülk, bu hazineler, bu servetler bana bende olan bir bilgiden dolayı verilmiştir. Bilgin olduğum için ben bu mala ulaştım. Aklımı kullandım da bu servete ulaştım. Yatırımım güçlüydü. Projem güçlüydü. Aklımı kullandım, kafamı kullandım da ben bu servete ulaştım. İşte bu Karunca dünyaya bakıştır. Bakın, çevrenizde birçok zenginlerin ağzına bir kulak verin. Aynen Karun ağzıyla konuşuyorlar. Aynen kafir ağzıyla konuşuyorlar. Ne diyorlar? Zamanında aklımı kullanıp da paramı altına bağlamasaydım, bugün zengin olmayacaktım. Aklımı çalıştırıp kafamı kullanıp da zamanında falan yerdeki arsayı almasaydım, bugün zengin olmayacaktım. Projem kuvvetliydi, aklım kuvvetliydi, ben yaptım, ben ettim. Hiçbir başarı tesadüfi değildir. Bu bizim başarımızdır, biz yaptık, biz ettik, biz kazandık diyen nice zenginler şu anda da Karunca dünyaya bakıyorlar ya da Allah korusun Karun'un ağzını kullanıyorlar. Halbuki malı veren de Allah, mülkü veren de Allah, aklı veren de Allah, zekayı veren de Allah, bilgiyi veren de Allah, her şeyi veren Allah. Bakın Allah ne diyor? Evelem ya'lem, bu hain bilmiyor mu? Şu anda onun ağzını kullanan hainler bilmiyorlar mı? Neyi? Ennallâhe kad ehleke min kablihi minel kuruni. Allah o Karun'dan önce nice toplumları helak etti, nice toplumları yok etti. Men huve eşeddü minhu kuvveten, Karun'dan fiziksel yönden çok daha güçlü, bedensel yönden ondan çok daha kuvvetli. Ve ekferu cem'a, biriktirdikleri itibariyle, zenginlikleri, servetleri itibariyle de Karun'u 50'ye katlayacak, 100'e katlayacak nice zenginleri, nice ekonomik ve siyasal güç sahiplerini biz helak ettik. Bu hain bu gerçeği bilmiyor mu? Söyleyin Allah aşkına. Bir adam düşünün, gücünü kuvvetini ilelebet koruyabilmiş bir tek insan biliyor musunuz yeryüzünde? Mal varlığını ilelebet koruyabilmiş bir adam biliyor musunuz? Devletini ilelebet koruyabilmiş, iktidarını ilelebet koruyabilmiş, gençliğini, hayatını ilelebet koruyabilmiş, ölüm yasasından kendisini kurtarabilmiş bir insan tanıyor musunuz? Öyleyse eğer o mal mülk onun olsaydı, kendisi kazanmış olsaydı elbette onu kaybetmemesi gerekecekti değil mi? Şu sağlık bizden olsaydı, bize ait olsaydı ihtiyarlamamayı becermeliydik değil mi? İşte bir depremle, bir sel felaketiyle, bir iflasla o mallar bizi terk edip gidiyor ya da bir ölümle biz onları terk edip gitmiyor muyuz? Bakın sonunda diyor ki Allah, وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ, mücrimlere günahlarından sorulmaz. Allahu Ekber. Böyle mücrimlere günahları sorulmaz. Yahu siz şunları işlediniz mi? Şu günahları siz mi işlediniz diye böyle mücrimlere sorulmaz diyor Allah. Niye? Çünkü zaten amel defterleri onların günahlarını tespit etmiştir. Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla ta'rifuhum bisimahum. Melekler zaten onları simasından tanıyorlar. Sormaya ne gerek var? Sorgusuz sualsiz böyle hainler cehenneme gidecek diyor Allah. Fakharaca ala kavmihi, bir gün Karun kavminin huzuruna çıktı. Fi zinetihi, bütün zinetlerini takınmış olarak, bütün apuletlerini takınmış olarak, artık o günün zineti neyse bilmiyoruz, bütün ihtişamıyla, bütün debdebesiyle, bütün şaşasıyla, bütün zinetlerini kuşanmış olarak Karun bir gün insanların huzuruna çıktı. Böyleleri halkın arasına da çok karışmaz. Hep fil dişi kulelerinde yaşarlar. İnsan azmanıdır bunlar. İnsanlara tepeden baktıkları için insanların içine çok fazla girmezler. Bakın bir gün Karun insanların karşısına çıktı diyor Allah. Bütün ziynetini takınmış olarak. Nasıl anlasak ki? Bir elinde bir teyip, bir elinde bir telsiz, gözünde renkli bir gözlük, yakasında popyon bir kravat, herhalde son model bir Mercedes'e binmiş, sağ kolunu da camdan çıkarmış, sol eliyle direksiyon çevirerek büyük bir ihtişam içinde galiba halkın huzuruna çıktı. Başka ne diyeyim de, ben ancak bugünle anlatabiliyorum. Halkın huzuruna çıktı diyor Allah. Bakın ne olmuş? Onu gören insanlar ne duruma gelmiş? قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Dünya hayatını murad edenler, dünyayı kıbleleştirenler, dünya hayatına yönelmiş olanlar dediler ki, يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوتِيَ قَارُونَ اِنَّهُ لَذُو حَظٌ عَظ۪يمٌ Vay anasını be! Şu adama bakın ya! Şu adamın içinde bulunduğu hazza, zevke bir bakın ya! Şunun altındaki araba otomatiğin otomatiği son model, ya üstündeki elbiseler, biz adam olmayız be! Biz adam değiliz bunun da ya, bunun yanında be! Şuna bakın ya! Şu adamın içinde bulunduğu hazza ve zevke bir bakın be! Biz adam olmayız dediler, bir eli yağda, bir eli balda, keşke şu Karun'a verilenlerin binde biri bize verilseydi, keşke biz de şu Karun'un yerinde olsaydık diye iç geçirdiler. Şahsiyetleri bozuldu, gözleri kamaştı, küçüldükçe küçüldüler, eridikçe eridiler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sizin toplumda da böyleleri var mı? Zenginlerin ellerindekileri kıskanan, onlara imrenen, onlar karşısında gözleri kamaşan sizin toplumda da insanlar var mı? Bu modeller karşısında mest olup ayakkabıya dönenler sizde de var mı? Pek çok değil mi? Ben sadece bir örnek vereyim. Ben nice İmam Hatip mezunları bilirim ki, nice ilahiyat mezunları bilirim ki, zenginlerin ellerindekilere imrendiler, tüccarların ellerindekilere imrendiler de, biz adam olmayız be. Bizim bir ayda aldığımızı bu adamlar bir saatte alıyor dediler. Davalarından vazgeçiverdiler. Mevzilerini terk ediverdiler. Onlar da ticarete atılıp kaybolup gittiler. Halbuki bu toplum onları İmam Hatip'te niye okutmuştu? Bu toplum onları ilahiyatta niye okutmuştu? Türkiye'nin doğusuna batısına gitsinler de bu ümmetin çocuklarını eğitsinler diye, imam olarak gitsinler de bu ümmeti şuurlandırsınlar, bu toplumu Müslümanlaştırsınlar diye okutmuşlardı. Ama onlar tıpkı bunlar gibi zenginlerin, tüccarların elindeki mala, mülke, servete meylettiler de her şeylerinden vazgeçiverdiler. Bu toplumun içinde eriyip gittiler, Allah korusun. Bakın, fakirler zenginlere imrenmesinler. Fakirler zenginleri kıskanmasınlar. Ama zenginler de fakirleri kıskandıracak bir tavırla onların karşılarına çıkmasınlar. Anladık mı? Zenginler de fakirleri kıskandıracak, imrendirecek bir tavırla onların karşılarına çıkmasınlar. Mesela nasıl? Bir mahallede çocuklar ekmek bile bulamazken yemeye, zenginler çocuklarını ellerinde pastayla o mahalledeki çocukların içine salarlarsa, o çocukların şahsiyetlerini nasıl kemirdiklerini, o çocukların gözlerini nasıl kamaştırdıklarını, onu nasıl kıskançlığa sevk ettiklerini bir düşünsünler. Evlenmeye 3-5 milyar bile para bulamayan bu toplumda nice gençler varken, zenginler oğlanlarını kızlarını evlendirirlerken 100 milyar 200 milyar para harcayarak öteki insanların şahsiyetlerini kemirmesinler. Onları kıskançlığa sevk etmesinler. Kimsenin buna hakkı yoktur. Zenginler eğer çok malları varsa harcasından o fakirlere, versinler o fakirlere. Böylece o fakir zümrenin hayat standardını kendilerine doğru çeksinler. Kendileri de israflarını azaltarak, harcamalarını azaltarak onlar da kendi hayat standartlarını fakirlere doğru eğsinler. Böylece aradaki uçurumlar kalksın. İmrenen de imrenilen de olmasın, kıskanan da kıskanılan da olmasın. Anladık değil mi? Ben bir hadis okumuştum daha önce. Yeri gelmişken bir daha okuyacağım. Sevgili Peygamberimiz buyurur ki, sizden biriniz kendisinden üstün olanlara, kendisinden zengin olanlara bakmasın. Kendisinden fakirlere, kendisinden aşağıda olanlara baksın. Böylece elindeki Allah nimetlerinin kadru kıymetini anlama imkanı bulsun. Anladınız mı? Ben Allah'ın bana verdiği nimetlerin kadru kıymetini anlamak için kendimden zenginlere, kendimden üstünlere bakmayacakmışım da kendimden garibanlara, kendimden fakirlere bakacakmışım. Nasıl? Bir iki örnek vereyim. Benim arabamın modeli yahu filanların bir bisikleti bile yok ya dedim mi ne kadar rahat ederim değil mi? Benim aylık gelirim, ya filanlar benimkinin onda birini bile alamıyorlar ya dedim mi, Ne kadar rahat ederim değil mi? Benim evimin tipi, metrekaresi, ya filanların bir çadırı bile yok ya dedim mi? Ne kadar rahat ederim? Benim aylık et tüketimim, ya filanlar yılda bir kerecik et yüzü bile görmüyorlar ya dedim mi? Ne kadar rahat ederim değil mi? Öyleyse fakirler zenginleri kıskanmasınlar ama zenginler de fakirleri kıskandıracak bir tavır sergilemesinler. Hem niye kıskanalım da? Kim kazandı, kim kaybetti daha belli değil ki. Yani zenginler imtihanı kazandı da onlara çok mal verildi mi? Hayır. Zenginler Allah'ın sevgili kulları olduğu için onlara çok mal verildi mi? Hayır. Fakirler imtihanı kaybetti de onlara onun için mi az verildi? Ya da fakirler Allah'ın sevgili kulu olmadıkları için mi az verildi? Hayır, öyle değil. Kim kazandı, kim kaybetti daha belli değil. İmtihan henüz bitmedi. Yarın belli olacak bu. O zaman kesinlikle gözünüz kaymasın. Enfal suresiyle söyleyelim. Yanlış söyledim. Furkan suresiyle söyleyelim. Allah diyor ki, gözünüz ahiretten dünya ve dünyalıklara kaymasın. Gözünüz kayarsa kalbiniz kayar. Kalbiniz kayarsa ayaklarınız kayar. Ayaklarınız kayınca da cenneti kaybettiniz demektir. Öyleyse gözünüz ahirete olsun. Gözünüzü ahirete dikin. Gerçek zenginlik ahiret zenginliği. Biraz sonra Allah onu söyleyecek. Evet, bir grup Karun'un malı mülkü karşısında bitti, tükendi. Şimdi söyleyin Allah aşkına. Karun'un elindekiler karşısında gözü kamaşan, şahsiyetleri biten bu insanlar Karun'a hakkı duyurabilirler mi? Karun'u Allah'ın ayetleriyle uyaracak gücü kendilerinde bulabilirler mi? Hayır, uyaramazlar. Zaten kendileri bittiler, tükendiler ama toplumda başka Müslümanlar da var. Bakın, şahsiyetli Müslümanlar da var. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ Kendilerine ilim verilenler dediler ki, kim bunlar? Musa Aleyhisselam'ı tanıyanlar, Tevrat'ı tanıyanlar. Yani vahiy ilmine sahip olanlar. Yani vahyin gözlüğüyle hadiselere bakabilecek kadar vahiy ile tanışan Müslümanlar. Yani izzeti ve şerefi malda mülkte değil de Allah'a imanda, Allah'a teslimiyette gören Müslümanlar dediler ki, veylekum, yazıklar olsun size. Kime dediler bunu? Bir önceki gruba. Karun'un malı mülkü karşısında gözleri kamaşan, şahsiyetleri silinen Müslümanlara dediler ki, veylekum, yazıklar olsun size. Karun'un elindeki mallara, mülklere imrendiniz ha? Zenginlerin ellerindeki mallara, mülklere imrendiniz de imamlıktan, öğrenmenlikten vazgeçtiniz ha? Sevabullahi hayrun limen amene ve amile saliha. Halbuki iman eden ve salih amel işleyen kullarına Allah'ın cennette hazırladığı mükafatlar şu anda Karun'un elindekilerden çok daha hayırlıdır. وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا السَّابِرُونَ Cennetteki o nimetlere de ancak sabredenler ulaşabilir. Sizin gibi davasından vazgeçiverenler, gözleri kamaşıverenler o nimetlere ulaşamaz, ancak sabredenler. Az da alsak sabredelim. Değil mi ki biz Allah'ın dinine hizmet ediyoruz? Az maaş da alsak öğretmenliğe, imamlığa ya da işte İslami hizmetlere, tebliğ hizmetlerine devam edelim. Çünkü cennette Allah'ın bizim için hazırladığı nimetler dünyalıkların hepsinden hayırlıdır diyebilenler ancak o nimetlere ulaşabilir. Sonunda ne olmuş bakın. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ Sonunda diyor Allah, Karun'u mal varlığıyla birlikte yerin dibine geçiriverdik. Allahu Ekber. Yer yarılmış, malı mülküyle, serveti samanıyla, saraylarıyla birlikte Karun yerin dibine geçirilivermiş. İşte bitti, bitti. Bir varmış, bir yokmuş. Allah diyor ki bakın, فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَتٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah berisinde kendisine yardım edecek bir tek insan çıkmadı. Binlerce koruması varmış, binlerce avanesi varmış Karun'un ama Allah'tan gelen bir helak yasasının önüne hiçbirisi geçememiş, Karun'a zerre kadar bir faydaları dokunmamış. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Kendisi de kendisine yardım edemedi. Ne kendisi kendisini kurtarabildi Karun, ne de çevresindeki eşi dostu avanesi ona zerre kadar bir fayda sağlayabildi. Şimdi bakın. وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ Dün onun yerinde olmayı temenni edenler var ya, hani gözleri kamaşanlar, vay be, keşke biz şu Karun'un yerinde olsaydık. Keşke şu Karun'a verilenin binde biri de bize verilseydi diyenler, dün onun yerinde olmayı temenni edip arzu edenler var ya, yekulune şöyle dediler. Veyke ennallâhe yebsutur rizga limen yeşâ'u min ibadihi. Eyvah, eyvah. Meğer biz yanılmışız. Meğer dilediklerine çokça veren, dilediklerine yeterli miktarda veren Allah'mış. Meğer bu mal mülkle Karun'un zerre kadar bir ilgisi ilişkisi yokmuş. Meğer alçak yalan söylüyormuş. Bu mal mülk bana bende olan bir bilgiden dolayı verildi. Aklımı kullandım, tecrübemi kullandım da ben bu servete öyle ulaştım diyordu. Meğer yalan söylüyormuş. Meğer mülkün sahibi Allah'mış. Meğer veren de alan da Allah'mış. Meğer gerçek zenginlik ahiret zenginliğiymiş. Meğer gerçek zenginlik iman zenginliğiymiş. Meğer dünya zenginliğinin beş paralık bir değeri yokmuş. Meğer dünya zenginliğinin başarıyla, takvayla, teslimiyetle zerre kadar bir ilişkisi yokmuş. Dediler, bakın gerçeği anlayıverdiler. Sonra da dediler ki bakın, şurası çok da enteresan. Levla en mennallahu aleyna. Eğer Allah bize lütfetmemiş olsaydı, eğer bize Allah rahmetiyle muamele etmemiş olsaydı, le hasefe bina, şu anda biz de yerin dipine batanlardan olacaktık. Ne diyor o Müslümanlar? Bakın gerçeği anlamışlar da şöyle diyorlar. Elhamdülillah ki Allah bize çok vermemiş. Elhamdülillah ki Allah bize Karun'a verilenlerin bir benzerini vermemiş. Eğer bize de verseydi, bize de çokça mal verseydi, belki biz de gicişmedik yerlerimizi kaşımaya kalkacak, günahlara uzanacak, bir insanın cebine çokça para girdi mi ne yapacağı belli olmaz değil mi? İsyanlara gidecektik, şu anda batanlardan birisi de biz olacaktık. Elhamdülillah ki Allah bizi korumuş. Elhamdülillah ki Allah bize çok vermemiş. Öyleyse hep şöyle dua edelim. Ya Rabbi, azdıracak kadar çok verme ama başkalarına muhtaç edecek kadar da az verme. Ya Rabbi, ölçülü ver, bize yetecek kadar ver. Azdıracak, saptıracak kadar verme ya Rabbi. Hani bir hadisi kutsi vardı. Ne diyordu Rabbimiz? Kullarımdan kimilerine az mal hayırlı, ben onlara çok mal verip onları dinlerinde fitneye düşürmek istemedim. Kullarımdan kimilerine de çok mal hayırlı, zenginlik hayırlı, onlara da az vererek isyan ettirecek bir konuma düşürmedim. Yahu Allah en iyisini bilir. Bize ne vereceğini, bizi neyle imtihan edeceğini Rabbim en iyisini bilir. Bakın o Müslümanların, o şahsiyeti bozulan Müslümanların son sözleri de şöyle oldu. وَيْكَ اَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Eyvah! Meğer kafirler iflah olmazmış. Meğer dünyanın tümü bir kafire ait olsa bile o sonunda ölümden kurtulamazmış, sonunda helakten kurtulamazmış. Sonra Allah buyurdu ki, bakın bu Karun kıssasının neticesinde Allah şöyle bir değerlendirmede bulundu. Bakın, tilke darul ahiretu, işte şu ahiret yurdu var ya, işte şu cennet var ya, nec'aluha lillezine la yuriduna uluven fil ardı ve la fesada. Yeryüzünde üstünlük taslamayan, yeryüzünde bozgunculuk yapmayan, ifsad etmeyen kullarımız için hazırladık biz o ahiret yurdunu, biz o cenneti. Hani surenin başında da geçmişti. İnne firavne ala fil ardı demişti Rabbimiz. Firavun yeryüzünde üstünlük tasladı demişti. Burada da Karun için söyledi aynısını Rabbimiz. Bakın sonunda dedi ki, işte şu cennet var ya, biz dünyada insanlara tepeden bakmayan, dünyada üstünlük taslamayan kullarımız için hazırladık. Surenin başında Hazreti Ali Efendimizin bir sözünü hatırlatmıştım. Yeri gelmişken burada bir daha söyleyeyim. Hazreti Ali Efendimiz bu ala ifadesini şöyle anlamış. Bir Müslüman, benim ayakkabımın modeli arkadaşımın ayakkabısının modelinden daha üstün olmalı sevdasına kapılırsa, İşte bu dünyada ala yapmakmış, üstünlük taslamakmış, böyleler cennete giremeyecek diyor Hazreti Ali Efendimiz. Ya Rabbi sen bizi koru. Peygamberimizin de hadisi var. Zerre kadar kibir sahibi bir kişi cennete giremeyecek diyor Allah'ın Resulü. Zaman zaman bizde de kibir olur. Sürekli dua edelim. Ya Rabbi, bilerek bilmeyerek kibirlenmişsek, ala yapmışsak, üstünlük taslamışsak, bizi bağışla ya Rabbi diye sürekli Rabbimize dua dua yalvarıp yakaralım. Vel akibetu lil muttakin, güzel akibet, başarı, kazanç müttakiler içindir. Men ca'e bil haseneti felehu hayrun minha. Kim bir iyilik işlemişse, kim bir iyilikle gelmişse, kim bir iyilik getirmişse, felehu hayrun minha, ona o işlediği iyilikten çok daha hayırlı mükafat vardır. Allahu Ekber. İyiliğin kat sayısı farklı. Bir iyiliğe bazen 10 sevap verecek Allah, 10 karşılık verecek, onunla çarpı verecek onu. Bazen 70'le, bazen 100'le, bazen 700'le, bazen 1000'le, bazen 10.000'le, bazen de ev'afen mudaafeh diyor Kur'an. Kat kat, sizin hesap edemeyeceğiniz bir biçimde o iyiliğin çarpımını Allah verecek yarın, mükafatını Allah verecek yarın. Ama وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ, kim bir kötülükle gelmişse, kim bir kötülük işlemişse, bir günah işlemişse, فَلَا يُجْزَ الَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, kötülük işleyenler de ancak işledikleri kötülüğün bir misliyle ceza görecekler. Günahın kat sayısı bire birdir, bir günaha bir ceza, ama iyiliklerin kat sayısı en azı bire ondur, en fazlası da اَضْعَافَ مُضَعَفَ. O iyiliği işlerken taşıdığınız niyetin güzelliğine göre, hareketlerinizin güzelliğine göre Allah onu çok büyük kat sayılarıyla çarpı verecekmiş. Allah hep bize rahmet ediyor. Hep bizim iyiliğimize hükmediyor Rabbimiz. Elhamdülillah. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ, Kur'an'ı sana indiren Allah, ey peygamberim, Kur'an'ı sana farz kılan Allah, لَرَادُّكَ اِلَى مَعَاد, seni dönülecek bir meade döndürecek ey peygamberim. Bakın Allah burada peygamberimize bir söz veriyor. Kur'an'ı sana indiren Allah, Kur'an'ı sana farz kılan Allah, ey peygamberim, hiç endişen olmasın, seni dönülecek bir yere döndürecektir. Bu meab kelimesini, dönülecek yer kelimesini müfessirlerimiz şöyle anlamaya çalışmışlar. Seni Rabbim öldürecek, huzuruna döndürecektir. Seni Rabbim cennetine döndürecektir. Ya da Rabbim seni kovdukları, sürdükleri vatanına, Mekke'ye tekrar geri döndürecektir ey peygamberim. Bu ayetler ne zaman geliyordu? Henüz Peygamber Efendimiz hicret hazırlığı içindeyken, hicrete bile çıkmamıştı. Bakın daha Peygamberimiz hicrete çıkmadan bu ayeti gönderiyor. Peygamber Efendimiz'e şu müjdeyi veriyordu. Hiç endişen olmasın ey peygamberim. Biz seni tekrar o seni sürüp çıkardıkları ülkene, vatanına, Mekke'ye geri döndüreceğiz. Allah'tan bu müjdeyi alan bir peygamber hicrete çıkarken neden korkacak, neden çekinecek de? قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى, de ki ey peygamberim, Rabbim hidayetle geleni en iyi bilendir. وَمَنْ هُوَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪يمٍ, apaçık bir sapıklıkta olanı da Rabbim en iyi bilendir. Peygamber Efendimiz bile bilmiyordu. Arkasında namaz kılan münafıkları, Allah'ın Resulü onlara hiçbir şey diyemiyordu. Sürekli Allah bilgisine sahip olan bir peygamber, sürekli kendisine vahiy gelen bir peygamber, arkasında namaz kılan münafıklar hakkında bir tek uygulamada bulunamıyor, hiçbir şey diyemiyordu. Öyleyse kim hidayette, kim dalalette, onu en iyi bilen Allah'tır. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا اَنْ يُلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ, bu kitabın sana indirileceği konusunda senin bir beklentin, bir ümidin yoktu. Ama Rabbin rahmeti olarak biz bu kitabı sana indirdik. فَلَا تَكُونَنَّ ظَاهِرًا لِلْكَافِرِينَ, sakın ha ey peygamberim, kafirlere muzahir olma, kafirlere arka çıkma. Ey peygamberim, senin şu kitaptan birazcık uzaklaşman bilesin ki kafirlere destektir. Kafirler isterler ki sen bu kitabın gündeminden biraz uzaklaşsan da onların gündemine biraz yönelsen. Ey Müslümanlar, Allah'ın kitabının, peygamberin sünnetinin gündeminden sizi kendi şeytan vahiylerinin, dizilerinin, filmlerinin gündemine çekmek isteyenlere karşı aman dikkatli olun. وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ Allah'ın ayetleri sana indikten sonra sakın ha sakın şu kafirler seni Allah'ın ayetlerinin gündeminden koparıp uzaklaştırmasınlar. Dikkat et ey Müslüman, dikkat et ey peygamber. وَدْعُ اِلَى رَبِّكَ Sadece Rabbına dua et. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah'la birlikte başkalarına da dua eden müşriklerden olma. Bakın ayet o kadar net ve açık ki, sadece Rabbına dua et. Yetiş ya Rab, imdat ya Rab diye bunaldığın zaman sadece Allah'ı yardıma çağır. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Sakın Allah'tan başkalarını da yardıma çağıran müşriklerden olma. Önemine binaen son ayetinde Allah bunu bir daha söylüyor. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرًا Sakın ha ey peygamberim, Allah'la birlikte başka bir ilaha dua etme. Allah'la birlikte başka bir ilaha ibadet etme. La ilahe illahu, çünkü o Allah'tan başka ilah yoktur. Kullu şeyin halikun illa veçe, her şey helak olacak, sadece Allah'ın zatı, Allah'ın veçhi, Allah'ın yüzü müstesna. Lehul hukmu, hüküm Allah'a aittir. Hikmet Allah'a aittir. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'a aittir. Ve ileyhi turcaun, ama siz bilirsiniz. Buna rağmen bu Allah'a kulluktan kaçar. Buna rağmen Allah'ın size gönderdiği şu gündemlerinizden uzaklaşır da şeytan vahiylerinin gündemlerine dönerseniz unutmayın, dönüşünüz Allah'adır. Yaptıklarınızın faturasını ona ödeyeceksiniz. Sonunda onun değer yargılarına mahkum olacaksınız. Hadi cehenneme demişse gitmek zorunda kalacaksınız. Ama hadi neyse bağışladım cennete demişse yine Allah'ın değer yargılarına boyun bükmek zorunda kalacaksınız. Öyleyse bu dünyada gelin Allah'ın değer yargılarıyla bir hayat yaşayın. Allah'ı memnun edin, razı edin. Sonunda Allah'ın cennetine, rıda ve rıdvanına ulaşın dedi Rabbimiz. Böylece Kasas suresi bitti. Önümüzdeki haftadan itibaren inşallah Ankebut suresine başlayacağız. Surenin 1,5 sayfasını, şöyle bir 10 kadar ayetini inşallah evinizdeki tefsir kitaplarından okuyarak gelin. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.